dünyaya geldinse yaşayacaksın. Dertlerden kalplere fayda yok dostum. Sırrını kendine saklayacaksın. Kimseden kimseye fayda yok dostum. Mutluluk neyse sen bulacaksın. Dertlere tekmeyi sen vuracaksın. Dünyanı yeniden sen kuracaksın. Kimseden kimseye fayda yok dostum. Kimseden kimseye fayda yok dostum. Kimseden kimseye fayda yok dostum. Kadehler gideni geri vermez ki. Gençliğin bitiyor geri gelmez ki. Seni senin kadar eller bilmez ki. Kimseden kimseye fayda yok dostum. Delice sevmiştin ne oldu söyle. Nereye varırsın bunca dertlerle. Tüketme kendini yazık ömrüne. Kimseden kimseye fayda yok dostum. Kimseden kimseye fayda yok dostum. Kimseden kimseye fayda yok dostum. Kimseden kimseye fayda yok dostum. Sağ gözden sol göze fayda yok dostum.